Gdyby dziś kto na scenę dał sztukę tak swobodnie złożoną z rozmów, choćby pełnych dowcipu, nasza społeczność, znużona i znękana, dla której słowo jest startą monetą, nie wysłuchałaby cierpliwie ani do połowy tego marzenia, tej muzyki, tej mozaiki myśli tak fantastycznie sklejonej. To ze wstępu do wersji Hamleta, przepraszam, wersji Jak wam się podoba w tłumaczeniu Jana Ulricha. Proszę bardzo, Ulricha. To nie są łatwe słowa na tę porę. Jana Ulricha. No i co? No, brzmi to może dosyć staroświecko i zabawnie, co przeczytałam, no niemniej taka jest prawda. O, jak wam się podoba. To można powiedzieć o każdej sztuce Szekspira. Tak? To wszystko, zwłaszcza w starszym przekładzie, to myszką trąci. Mhm. Nie mówiąc o oryginale, bo w oryginale Szekspir brzmi tak jak rej po polsku. Czyli jest słabostrawny dla młodego pokolenia. Natomiast jestem przekonany, że sztuka teatru polega na połączeniu i obrazu ze słowem. I jeżeli to gra, to słowo nie przeszkadza i odwrotnie obraz nie przeszkadza. Także to wszystko zależy od dopracowania, od inwencji twórczej. I jest wypadkową pracy bardzo całego zespołu, który pracuje nad danym tytułem. A aktorzy Teatru Wybrzeże są zaprawieni w bojach, tak więc radzą sobie. Muszę powiedzieć, że bardzo podobały mi się odtwórczynie dwóch żeńskich ról, czyli Rosalindy i jej przyjaciółki, córki księcia. Tak, proszę bardzo, czy ktoś podpowie? Proszę bardzo, Asia. Nie podpowiedzą. Ale no, profesor proszę. Podpowie na pewno. Mm-hmm. Rzeczywiście bardzo ładnie dziewczyny zagrały. No ale to jest taka błahostka, no po prostu komedia, którą no, trzeba umieć świetnie zagrać, dobrze ubrać. No, tak, ale no, nie musi być błahostką, bo tam może być takim... No coś tam poważnego, no ktoś ginie, no fakt. No tak. Jeden ale jest też rzecz o przemijaniu, o też o... No, jednak o miłości. To można trywialnie potraktować, a można i głębiej. No różnie. Bohaterką jest Rosalinda. Chciałam jeszcze tak upewnić się, czy to tę Rosalindę miał na myśli profesor Jan Kot, interpretator Szekspira, pisząc o płci Rosalindy? Nie wiem, profesor. No, to same trudne pytania zadaję. To muszę szybciutko znaleźć inny katalog i inny zestaw pytań. No więc zaczynają państwo dzisiaj, czyli w piątek 26 w Świętej Anny, a zakończą w przyszłą niedzielę, w kolejną niedzielę, czyli 4 sierpnia. O co zapytać teraz prostego Krzysia, Krzysztofa Grabowskiego, co w nurcie ofowym. No, to może jakiś jeden wątek. Obiecałeś? Wątek, tak. Moim zdaniem ciekawe. Obiecałeś jest... jakąś anegdotę. Anegdotę? Nie, ta anegdota to jest cała masa. Natomiast to, co mnie jakby tutaj ciekawi bardzo w tegorocznej edycji, to jest korespondencja jakby bardzo jakby ciekawa między tym, co prezentujemy w OFF-ie i jak to jakby koresponduje właśnie z nurtem głównym. Tutaj udało nam się zaprosić wrzutem na taśmę w zasadzie między innymi spektakl Nienawiść Teatru Bakałasz z Krakowa, który przywiezie spektakl, który w zeszłym roku wygrał jedną z głównych nagród Szekspirofa. Mm-hmm. Dostał nagrodę od jury, który w zeszłym roku byli Piotr Kruszczyński, Agata Duda-Gracz. O rany. No właśnie. To był trzeci, bo mnie już... Dobrze, to możesz... Bo mnie już uciekło. Natomiast w każdym razie kupiec... Kupiec Wenecki, który właśnie koresponduje z jednym ze spektakli, który jest Walcz o złotego Jorika, ale o tym wiem, że będziesz chciała za chwileczkę rozmawiać jeszcze pewnie z profesorem. Kolejne spektakle to właśnie Najkrótszy Szekspir odpowiada na Jak wam się podoba, czyli tutaj mamy też kolejne zestawienie tego samego tytułu. Mamy też jakby ciekawe produkcje studentów, bo będziemy zestawiać studentów z czterech różnych stron świata, bo zarówno z Szanghaju, pierwsza produkcja z Chin, która przyjeżdża na Szekspirofa, studenci SISU, studenci z Royal Academy of Dramatic Art, tak więc no, jedna z najbardziej prestiżowych szkół teatralnych świata, przywozi Juliusza Cezara. Już do nas przylecieli wczoraj, już się szykują, już zwiedzają Gdańsk i już mają próby swoje. Oprócz tego będziemy mieli studentów z Akademii Sztuk Teatralnych z Wrocławia, spektakle Ryszard, i studentów z Akademii Teatralnej z Warszawy. I wielu z tych studentów Piotr Mateusz Wach, nasz znany aktor, weźmie w obroty i będzie z nimi przygotowywał warsztaty, które zakończą się pokazem. Tak więc nawiązujemy też relacje między wszystkimi studentami, które zaowocują czymś zupełnie nowym, ponieważ jestem ciekaw, jak Piotr do nich podejdzie. Jakby warsztaty mają tytuł Performer w ciele aktora w zasadzie, więc jestem ciekaw, co Piotr, który jeździ też po całym świecie, obserwuje, jednak ma duszę polską, jak wpłynie na tutaj grupę z Chin, grupę z Wielkiej Brytanii i naszych studentów szkół teatralnych. Mhm. Co zaowocuje, to będziemy mogli zobaczyć, jak to zaowocuje 3 sierpnia. No dobrze, anegdotycznie może za bardzo nie było. Przepraszam, że tak... Nie no, ja powiedziałem, że chciałem opowiedzieć o tym, ale... Krytycznie do twoich wypowiedzi, ale tak, żeby było bardziej dynamicznie. Więc to stąd, bo oczywiście z ogromną sympatią, a ja oczywiście sprawdziłam w programie, od czego jest program. Te dwie panie, które miałam na myśli, młode przyjaciółki, z Jak wam się podoba, to słynna już, choć bardzo młoda właśnie, Magdalena Gorzelańczyk, nagradzana już po wielokroć, i Agata Woźnicka, aktorki Teatru Wybrzeże, młode, wspaniałe. Oczywiście pozostali członkowie zespołu równie dobrze, żeby nikt się nie obraził, podkreślam. To co? To w tej sytuacji może zrobimy sobie kolejną przerwę i poprosimy o utwór z płyty, bo nie powiedzieliśmy tego, z płyty Hamlet, The Tiger Lilies. Do you love me? When it's time for The Tiger Lily z płyty Hamlet, czyli jak najbardziej a propos. Nie jestem pewna, czy w koncercie znajdą się utwory z Hamleta. Joasiu, Joanna, Śnieżko, Misterek. Mam nadzieję. Ja myślę, że poprosimy artystów. Dla mnie to też jest bardzo, bardzo szczególna płyta i myślę, że przynajmniej kilka utworów się pojawi. Tak. Mhm. Zostanie zasugerowany. Tak, delikatnie. Proszę Państwa, to teraz spróbujemy taką woltę wykonać. Przed momentem opowiadaliśmy, usiłowaliśmy opowiedzieć w miarę interesująco o jak Wam się podoba, czyli o tym, co dzisiaj na festiwalu podczas inauguracji, oczywiście poza tym głównym nurtem i naturalnie poza konkursem. A teraz taka jest propozycja, by opowiedzieć, jak ten festiwal zakończy się i jak mocnym akcentem. I tutaj rola pana profesora Jerzego Limona jest bardzo istotna. Proszę ją zagrać teraz, 10 po pierwszej. Rzeczywiście ostatniego dnia mamy dwa przedstawienia, oba gorąco polecam i są wyjątkowe, bardzo różne. Najpierw w Teatrze Muzycznym pokazujemy przedstawienie z Deutsches Theater, słynnego od wielu, wielu lat Teatru Berlińskiego. Bodaj najsłynniejszy zespół teatralny na tym festiwalu, tak, prawda? Pewnie tak. To jest, ponownie mamy do czynienia z kompilacją trzech sztuk Szekspira, które w całości bądź częściowo rozgrywają się w Rzymie, starożytnym oczywiście. Na swój sposób scenograficzny, to jest bardzo duże przedstawienie i takie trochę monumentalne, ale też spektakularne, w takim monumentalne w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo są i tematy monumentalne, i świetna gra aktorska, i mamy tam wszystkie namiętności, wszystkie okropieństwa rodzaju ludzkiego. Tak, pokazane na scenie i miłość, która nie przynosi niczego dobrego, i nienawiść, która się ziszcza, i tak dalej. Także to bardzo mocne, krwawe przedstawienie, taki jest świat. Jak to Szekspir mówi, że teatr jest jakby lustrem przystawionym rzeczywistości, tak? Nie dopowiedział jeszcze, że my sami też się w tym lustrze przeglądamy. No ale to tak na marginesie. A drugie przedstawienie, o którym wspomniałem, to jest ten Rycerz Ognistego Pieprzu. Jest ciekawy nie tylko dlatego, że grały go dzieci w 1607 roku, ale dlatego, że jest to dzieło eksperymentalne, który nie jeden młody reżyser dzisiejszy byłby zaskoczony, że jego innowacje inscenizacyjne były znane ponad 400 lat temu. Więc rzecz się rozpoczyna w ten sposób, że aktorzy grają taką typową mieszczańską sztukę pod tytułem Londyński kupiec, i nagle z widowni dwoje aktorów wpada na scenę, on i ona, i przerywają akcję, mówiąc, że dość tego, panowie, my mamy tu lepszą propozycję, bo z nami jest Ralf, a Ralf jest świetnym aktorem i musi w czymś zagrać. No i drogą negocjacji dochodzą do tego, że Ralf, który jest terminatorem u hurtownika handlowego, który właśnie na scenie się znalazł, Ralf wkracza na scenę i zostaje obsadzony w roli rycerza Ognistego Pieprzu. I rozpoczyna się ta część heroikomiczna, czyli z jednej strony ta sztuka grana przez Ralfa dotyczy, czy oparta jest na motywach romansów rycerskich średniowiecznych. W Polsce jest to gatunek mało znany, bo też u nas nie zachowały się żadne teksty tego typu. Natomiast w Anglii się zachowało tam z 80 tych romansów rycerskich. Był to ważny gatunek. I do renesansu jakoś dotrwała przynajmniej pamięć o nim, więc w renesansie zaczęto sobie trochę kpić. I Rycerz Ognistego Pieprzu jest pierwszą sztuką, która jest parodią gatunku wcześniejszego. I przypomina to trochę Don Quixota. Różnica jest taka, że o ile Don Quixot jest szlachcicem, to tutaj mamy mieszczanina, który chce być obsadzony w roli kogoś z klasy, do której nie należy. I aspiracje nowej klasy, średniej, jakbyśmy ci jej nazwali, tych klasy kupców i handlarzy, zostają wyśmiane. Tak? Oni nie potrafią obracać się w tym świecie klas wyższych. Tak jak nie znają się na teatrze. W teatrach dziecięcych, o których wspomniałem, był zwyczaj zasiadania na scenie. Najwyżej płacący dżentelmeni siadali na scenie, bo to robili to nie po to, żeby z bliska oglądać sztukę, tylko żeby samemu się pokazać. Tak? I to był festiwal próżności, bo przychodzili w nowych strojach i z kapeluszami, z nowymi piórami i to wszystko miało wzbudzić powszechny podziw dla ich smaku i bogactwa. Także teatr w teatrze odbywał się nie tylko na tej scenie głównej z aktorami, ale również po bokach, gdzie siedzieli dżentelmeni. I ta para mieszczuchów, którzy się dorobili, wchodzą na scenę, przerywają akcję, obsadzają Ralfa i zasiadają na zydlach, tak jakby byli szlachcicami i wysmakowanymi odbiorcami teatru. Ale oni na teatrze się nie znają i nie potrafią rozróżnić rzeczywistości od fikcji i umowności. I stąd jest cykl nieporozumień i tak dalej. Także kod zachowań szlachty jest poza ich zasięgiem. I to zostaje też obnażone i wyśmiane, tak jak i w Polsce w XVI-XVII wieku kod zachowań szlachty był tak skomplikowany, że nie można było go naśladować. Nie ma ani jednego przypadku, żeby ktoś spoza tego kręgu udanie naśladował szlachcica. To się nie dało. Nie dało. Tak i tu. No dzisiaj też mamy tego oczywiście przykłady. Niektórzy aktorzy potrafią naśladować szlachcic. Dzisiaj też mamy tego przykłady, co wyśmiał chociażby Klata w swoim H, gdzie pokazał naszą nową klasę polityczną, która wprawdzie ma adidasy do joggingu, ale tam słoma wystaje z każdego pantofla. No i przecież te sesje przy stole, gdzie Klaudiusz prowadzi lekcje degustacji win i stara się nauczyć swoich dworzan nie w polityce międzynarodowej, nie w finansach publicznych i tak dalej, tylko właśnie w markach mniej czy bardziej znanych win. Także mamy powtórkę z rozrywki, a ta sztuka Rycerz Ognistego Pieprzu jest bardzo zabawna, bo obnaża konwencję teatru, obnaża umowność teatru i właściwie jest dziełem również o teatrze. O tym, co nas bawi, co sprawia, że ulegamy iluzji. Tam ta iluzja bywa całkowicie rozbita. Mm-hmm. Tak jak w dzisiejszym teatrze rozbija się iluzję. Prawda? Także to jest pod wieloma względami nowatorska sztuka, którą polecam wszystkim młodym reżyserom. No i ten spektakl kończy cały festiwal 4 sierpnia w kolejną niedzielę. Puentujący zarazem ów nowy nurt festiwalowy, czyli sztuki nie szekspirowskie, ale z tej epoki. Tak? Mm-hmm. Tak. Myślę, że warto wspomnieć, jeśli mogę coś dodać, że tą, że właśnie sztukę wziął na warsztat niezwykle utalentowany twórca, mianowicie Declan Donnellan, którego już gościliśmy jakiś czas temu ze spektaklem Miarka za Miarkę. No i również artyści, aktorzy są naprawdę niezwykli. To aktorzy Moskiewskiego Teatru Puszkina. Także myślę, że to również jest gwarancja naprawdę niezwykłego wydarzenia, które nas czeka. A pan profesor streścił Rycerza Ognistego Pieprzu. No i to jest taka dobra informacja, czy dobra wiadomość dla tych, którzy nie otrzymają od nas zaproszenia i może nie przyjdą na ten spektakl, więc cokolwiek wiedzą na ten temat. Natomiast mogą przyjść państwo na w mniejszym stopniu opisany przez pana profesora Rzym. No i tutaj państwu zazdroszczę, bo bardzo chciałabym się na tym spektaklu znaleźć w Teatrze Muzycznym w Gdyni w przyszłą niedzielę. O której? O 15? Tak, tak, o godzinie 15. I tutaj mamy dla państwa właśnie jedno podwójne zaproszenie. Kubo, bardzo proszę, 22 333 33 33. To informacja dla państwa, bo Kuba zna ten numer telefonu, ale bardzo proszę, by strzygł uszami. No i naprawdę zostało nam jeszcze tylko jedno zaproszenie, więc jeżeli państwo się nie zgłoszą, to zamykamy nasz kramik. Pan profesor prosi, by go zwolnić z udziału w dalszej części audycji, gdyż za kilkanaście godzin rozpoczyna się konferencja prasowa. Pan profesor uwielbia te nocne nasze spotkania, ale to jest żart, bo zazwyczaj ma do mnie żal, że go zapraszam, ale ćwiczy na przykład sobie wszystkie te wątki, które pojawią się na konferencji. Także pan profesor jest doskonale przygotowany dzięki Trójce pod Księżycem, zaczynającej wszystkie audycje świata na danym festiwalu, bo to się dzieje już od lat. No bo któż by zaczął o zero w dniu pierwszym festiwalu audycję? Tylko Trójka. Bardzo dziękuję. Pan profesor Jerzy Limon. Specjalnie dla pani redaktor musimy kiedyś omówić sztukę z epoki, która rozgrywa się na Księżycu. Będzie Trójka na Księżycu. No i co ludzie robią na Księżycu? Oczywiście zażynają się. No cóż, 50 lat temu ci dwaj panowie doskonale sobie poradzili na Księżycu, wędrując po nim. Wiadomo, minęła właśnie owa okrągła rocznica. Pan profesor po cichutku opuścił salę kolumnową. No to teraz pozwolimy państwu, którzy pozostali z nami, to znaczy Joannie Śnieżko-Misterek, Magdzie Hajdysz i Krzysztofowi Grabowskiemu, zebrać siły po to, żeby poradzić sobie bez pana profesora przez kolejnych minut. Ile? No, około 40. Tak więc The Tiger Lilies znów przychodzą nam z pomocą, czyli tak zwany antrakt muzyczny. Bardzo proszę. You torture every fiber of your soul for what? A blowjob, a handjob, a bead of snot. This world is filled with things corrupt. You know it's poisoned in its guts, weak as the flesh, weak as the soul. You must succumb. Nothing is pure, nothing is clean. This world is dirty and obscene. Are you going mad, Hamlet? You cannot escape from the blame. Each one of us a whore. Whore is the name. Are you going mad, Hamlet? A whore wanna kill. Insanity is eating you. Do your guts wanna spill? We live this way, 'cause there's no other way to live. For we are weak and greedy beings. Us you must forgive. Going mad, Hamlet. You're going mad, Hamlet. Each of us is flawed. each of us is a whole but Hamlet will not us forgive human frailty. Live and let live. His love for father does consume all hope for peace, for peace is doomed. For Hamlet, the disease is hate. No hope for peace, just heartbreak. Oh, you're going mad, Hamlet. From all around, he feels betrayed. His heart and soul are cut and flayed. You're going mad, Hamlet. You're going mad, Hamlet. You're going mad, Hamlet. You're going mad, Hamlet. You're going mad, Hamlet. Going mad, Hamlet. You're going mad. You're going mad. 26 minut po pierwszej. I ten cudowny instrument piła, Joasiu, piła oczywiście użyta przez The Tiger Lilies. Tak, tak. Ja przyznam, że słucham właśnie owej płyty z takim jakimś niezwykłym sentymentem, bo mam sporo takich bardzo miłych wspomnień z czasów, kiedy właśnie ta grupa grała u nas 4 lata temu. A przypomniało mi się, i spektakl, jak już tutaj mówiliśmy, Hamlet był absolutnie niezwykły, również wizualnie, nie tylko muzycznie. I tak się zachwyciłam, że wyznałam Martynowi, wokaliście tej grupy, że moim zdaniem to był do tej pory naprawdę najlepszy spektakl, jaki pokazywaliśmy na scenie naszego teatru. Co mu się oczywiście chyba spodobało. Potem za czas jakiś otrzymałam też bardzo sympatyczny prezent, płytę z muzyką z tego spektaklu, właśnie z Hamletem, z tymi utworami, których teraz słuchamy, z taką oto dedykacją. Dla Joanny z podziękowaniem za udział w jednym z najlepszych festiwali, na jakich byliśmy, oraz na najlepszym festiwalu szekspirowskim, na jakim kiedykolwiek byliśmy. Było to naprawdę bardzo, bardzo ładne i miłe. Także czekamy na nich ogromnie i mamy wrażenie, że już nas troszeczkę lubią. No dobrze. Za moment powrócę do Joanny. Joanna Śnieżko-Misterek, przypominam, koordynatorka programu Festiwalu Szekspirowskiego. I będziemy rozmawiały jeszcze o dwóch spektaklach, które są nominowane do Złotego Jorika, czyli zaproszone na festiwal do konkursu. To są spektakle polskie. O jednym powiedzieliśmy, to jest Hamlet z Teatru Polskiego w Poznaniu w reżyserii Macieja Nowaka, ale pozostały jeszcze dwa. Dwie komedie. Proszę? Mai Kleczewskiej. A ja powiedziałem? Macieja Nowaka. Maciej Nowak bardzo kibicował Mai Kleczewskiej. Pewnie był często na próbach, ale myślę, że jednak... To było po to, żebyś ty mnie mógł zwrócić uwagę. Oczywiście w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Macieja Nowaka, Teatru Polskiego w Poznaniu, a przed nami jeszcze do omówienia dwa spektakle nominowane. Oba są komediami bardzo dobrze, tak więc nie będziemy nikogo tutaj już zażynać. A teraz zwrócę się właśnie do Krzysztofa, który tak dostał zadanie, mianowicie opowiedzieć, kiedy słuchaliśmy muzyki, opowiedzieć o tym, co znajduje się w Szekspirofie, ale poza konkursem, bo jest i taki wariant. Jest taki wariant, oczywiście. My cały czas tak staramy się przygotować program Szekspirofa, żeby... nęcić naszych widzów, żeby jakby cały czas też prowokować do nowych wyzwań artystycznych. I w tym roku po raz pierwszy przygotowaliśmy 4 wydarzenia muzyczne, które odbywają się poza konkursem. Są to imprezy towarzyszące. Zaprosiliśmy świetnego muzyka, który się nazywa Ech Hachach. Jest to DJ, który zaprosił swoich przyjaciół, DJ-ów. Na przykład DJ-a Wydzybydzy. Zawsze tak, chciałam DJ Wydzybydzy, DJ w Móc, Filip 0 IP. Ja mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Zero IP, myślę, może zero to być IP? Też. Wiesz, wtedy było zero. W każdym razie są to naprawdę świetni młodzi muzycy, którzy bardzo dużo już koncertują. I dużo rozmawialiśmy przez telefon. I myślę, że uda nam się przygotować cykl koncertów, które będą odbywały się przez 4 noce właśnie na tarasie pod gołym niebem. Jest to będzie taka muzyka ambientowa, uspokajająca, z drugiej strony frapująca, ale zadaniem tych muzyków będzie, wszystkie koncerty mają nazwę Shaking the Sounds. Oczywiście jest to odniesienie do Shaking the Walls, czyli większego projektu, z którym jakby Szekspirow jest częścią. Natomiast Shaking the Sounds będzie polegało też na tym, że będziemy starali się pozyskać muzykę ze spektakli, które będą odbywały się w ramach festiwalu szekspirowskiego, zarówno z nurtu głównego, jak i offowego. I tę muzykę ci DJ-e będą na żywo miksować, jakby wcielać gdzieś, żeby ona się sączyła wśród tych murów, kiedy już będziemy wieczorem po festiwalu, kiedy spotkamy się po to w gronie widzów, artystów i będziemy rozmawiać o kolejnym dniu, co się wydarzyło na festiwalu, co nas jakoś niesamowicie zainspirowało, co nas zaciekawiło, co nas zdenerwowało być może. A w tle będzie właśnie ta muzyka, która będzie miksowana przez młodych twórców. Mm-hmm. Więc to są wszyscy przyjaciele Ech Hachach, a sam DJ Ech Hachach będzie robił muzykę do spektaklu, który już jest spektaklem konkursowym, czyli Sen Kalibana, który zobaczymy w reżyserii Piotra Mateusza Wacha. Mm-hmm. Czyli taki, z Jackiem Niepsujewiczem, który właśnie będzie pokazywał. Taki link do burzy Szekspira, skoro Kaliban. Tak, tak. Tutaj mamy bardzo dużo takich właśnie zapożyczeń. Profesor przed odejściem też mówił o tej kompilacji wielu sztuk Szekspira. No to tutaj w OFF-ie też mamy... W przypadku Rzymu. Państwa zapraszamy. Ostatnia szansa. 22 333 33 33. Proszę Państwa, do Teatru Muzycznego w Gdyni na przyszłą niedzielę na 15. No dobrze, przepraszam Krzysiu, przeszkodziłam ci. Nie przeszkodziłaś. Jeżeli chodzi o te koncerty, to tak jak mówię, będziemy od 28. 28, 29, 30, 31 od godziny 22 w tym takim magicznym trójkącie tutaj na tarasie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Będą przygotowane leżaki, można albo się położyć i zasłuchać się w muzyce, albo po prostu... Ja mam nadzieję, że potańczyć. Jeżeli pogoda będzie mniej leżaków utrzymać niż widzów, a jeżeli to będzie będziemy... padało, to co? Nie, ja zamawiałem, że nie będzie. Dobrze, a jeżeli będzie padało? Nie będzie. Mamy swoje sposoby na pogodę. Ja miałem kiedyś taką sytuację... Czyli duże parasole. Basia, ja miałem taką sytuację chyba kilka lat temu. Mieliśmy mieć pokazy filmów, które były specjalnie szykowane na Szekspirofa, które miały mieć swoją premierę na Szekspirofie. Pomysł był taki, że na tarasie rozłożymy wielki, ogromny ekran i widzowie właśnie pod gołym niebem będą oglądali. No i od rana padało. No co ja mówię... Dzwoni do mnie pani, która miała rozstawić ekran. Mówi, Krzysztof, jakby nie damy rady rozstawić ekranu, bo leje. Ja mówię, ale nie będzie padało w trakcie projekcji. Ona mówi, ale to jest niepoważne, ponieważ sprawdzaliśmy pogodę. I na pewno będzie padało. Ja mówię, nie będzie padało, bo na OFF-ie, jak coś jest na zewnątrz, nie pada. Ona mówi, ale pan jest niepoważny, to co pan mówi, bo my sprawdzaliśmy na lotnisko, dzwoniliśmy i na lotnisku podali, że o tej godzinie, kiedy mają być projekcje, będzie urwanie chmury i gradobicie. Na co ja mówię, słuchaj, ja mam swoją umowę z pewnymi osobami i wiem, że nie będzie padało. Ostatecznie zadzwoniła, czy ja biorę na siebie odpowiedzialność, że jeżeli będzie lało i ekran zostanie zerwany i poleci w stronę widzów, czy ja podpisuję odpowiedzialność za wszystkie straty wszelakie. W ludziach też. Wtedy powiedziałem, okej, dobra, przenosimy. To i oczywiście była natychmiast... Ja uwielbiam działać w ogniu, czyli kiedy wszystko się pali, nie wiadomo co robić, w ciągu 2 minut trzeba... W wodzie w tym przypadku. No, w tym wypadku w wodzie. Natomiast to, co się pali w środku, w człowieku, no to ja uwielbiam wtedy gasić takie pożary. Przynieśliśmy oczywiście projekcje filmów do Teatru w Oknie, czyli flagowej sceny kameralnej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. i Fundacji Teatrum Gedanense, po czym nagle się okazało, że na 45 minut przed rozpoczęciem projekcji przestało padać, cały pokaz filmowy odbył się bez deszczu i 20 minut po zakończeniu projekcji zaczęło znowu lać. Ale więc, przenieśliście ekran? A my przenieśliśmy, ponieważ pani powiedziała, że jestem niepoważny. Ale przenieśliście ekran pod dach, czyli... Nie, ekran pani nie rozłożyła, bo powiedziała, że będzie padało i nie rozłoży. No dobrze, więc tak nie więc, będzie tak padało. Nie będzie padało, na to się umawiamy. Natomiast rzeczywiście wspomniałeś, że to będzie taka muzyka relaksacyjna, ambientowa i bardzo dobrze, bo tutaj wszystko chwalimy, ale pamiętajmy o tym, że jak odbywały się różne harce na tarasie późnym wieczorem, to nie wszyscy mieszkańcy okoliczni byli z tego powodu zadowoleni, Joanno. To prawda. No, tutaj będzie cichutka muzyka. Ja chciałabym wszystkim, którzy nas ewentualnie słuchają, właśnie owych, którzy być może byli niezadowoleni, przepraszam, właśnie o nich chciałabym powiedzieć, chcę powiedzieć, że to nie taras, z którego rzeczywiście dźwięki gniosłyby się chyba dosyć uporczywie i być może mogłyby sprawiać jakiś kłopot, ponieważ jest to dziedziniec, tak bym powiedziała, i również ta nasza, trójkątna, magiczna przestrzeń. Nie, ja powiedziałem, że w tym magicznym trójkącie. Ale nie na tarasie. Nie, nie na tarasie. Tylko na dziedzińcu. Na dziedzińcu, na dole w trójkącie, więc będziemy odgrodzeni z każdej strony ścianą. Tak, więc... tak. I tym razem, tak jak tutaj doskonale wiemy, to jest po stronie ulicy Podwale. Asia teraz robi już to, co mówi. Mój syn trzyletni i to tylko żona mówi, syn rozmawiając ze mną, mówi, no tu jestem i pokazuje, tu mnie boli coś i pokazuje, nie wiedząc, że ja nie mam pojęcia, więc Asia teraz dla państwa gestykuluje, pokazuje miejsce, gdzie to się wszystko odbędzie. Jedyną kwestią, żeby sobie to wyobrazić, po prostu przejść i zobaczyć. W większym oddaleniu od domów, które tutaj mamy przy ulicy Ogarnej, w związku z tym myślę, że po prostu będzie się tam toczyła miła, ambientowa impreza. Do późnych godzin nocnych. Dodała, że przede wszystkim wszystkich zapraszamy na te koncerty. Oczywiście. I wtedy na pewno nie będą przeszkadzały. Na pewno nie. Jestem przekonany, że ci młodzi twórcy tutaj do tych wszystkich pani też dotrą i rozbuchają je do czerwoności. No ja teraz spoglądam, proszę państwa, na to, co pod nami, czyli pod salą kolumnową, czyli właśnie na ów taras. Taras, który jest... Przepraszam, na ów dziedziniec. Dziedziniec. Taras nad nami, jest taras, tak. Pod nami dziedziniec. Na dziedziniec poglądam i on jest coraz ładniejszy z roku na rok. W tym roku kawiarenka ma zupełnie inny wystrój. Tak. I rzeczywiście zapraszamy tutaj codziennie. Na dodatek myślę, że mogę uchylić pewnego rąbka tajemnicy. Planujemy jakieś takie szczególne spotkania, nazwałabym je integracyjne, ponieważ zadbaliśmy o to, żeby w czasie festiwalu odbyły się takie 3 wieczory, podczas których artyści, którzy zjeżdżają tutaj do nas, jak wiemy, z całego świata, mogliby się po prostu ze sobą spotkać. Zadbamy o to, żeby się tutaj pojawili, także już 29 lipca będzie szansa spotkania zarówno grupy z Armenii, grupy właśnie z Rumunii i częściowo z Węgier, która tutaj będzie występowała z Rozengrancem. No, będzie to już się powolutku montowała, jak wiemy, ekipa Teatru Polskiego z Poznania, także takie międzynarodowe spotkanie. Tu w imieniu grupy z Armenii mogę powiedzieć Schnorchlegetion, co znaczy dziękuję po ormiańsku. Czy też armeńsku, bo dowiedziałem się, że jednak to są różnice. Ormiańsku. Nie, jednak są różnice i to właśnie komentatorzy tłumaczyli, że Ormianie to jest kwestia religii, a Armenia, czyli Armeńczycy, to jest kwestia narodowości. Tu masz rację. Więc albo po armeńsku, albo po ormiańsku, w zależności, tak jak mówię, są dwie opcje, w zależności od jaki komunikat chcemy przekazać. Tak, czy narodowościowy, czy jednak... I to prawda, Baszko, fajnie, że to zauważyłaś. Zadbaliśmy, grupa Banglob przygotowała specjalny wystrój. Mamy też szekspirowskie menu w naszym, barze. No tego jeszcze nie mogłam była sprawdzić. Natomiast... Przysmak Romea na przykład i inne rarytasy. No i stoliki mają takie, że tak powiem, akcenty szekspirowskie. Tak. Bardzo to ładnie wygląda. Szekspirowskie oko. Gdyby ktoś jeszcze na naszym dziedzińcu nie był, nie mógł tu trafić, to takie strzały z cytatami z Szekspira, właściwie takie wskazówki, przepraszam, znów pokazuję, więc musicie sobie państwo wyobrazić. Ja teraz pokażę, że jeszcze jest... udać, żeby rzeczywiście skosztować szekspirowskich specjałów, a także napojów. Jest też białe drzewko, takie malutkie, krzaczko drzewko. Białe, ale nie ośnieżone naturalnie. No i mnóstwo kwiecia. Rzeczywiście wygląda to bardzo ładnie. Jest to przestrzeń przytulna, bezpieczna. No po prostu trzeba tutaj być, żeby... A propos wskazywania kierunków, to mi się skojarzyło, Krzysztof? Jak pamiętam, kiedyś odpowiadałem za działania promocyjne Teatru Szekspirowskiego i takie żywe drogowskazy wymyślałem, że osoby w kostiumach szekspirowskich wskazywały drogę na poszczególne sceny. Więc ja teraz też gestykuluję i tam na przykład ja wymyśliłem, żeby było po polsku i po angielsku, i po angielsku było go there, na co profesor mnie zatrzymał limon i mówi: Krzysztof, lepsze będzie słowo yonder. Co angielskim, staroangielskim znaczyło właśnie w tym kierunku, idź w tym, jakby dużo konkretniejsze. Ja często mówię, że profesor Limon mówi po angielsku dużo lepiej niż Brytyjczycy. I profesor właśnie a propos dodatkowych też rzeczy zaproponował wykład dla studentów z Wielkiej Brytanii odnośnie też książki, którą niedawno wydał, czyli różnego rodzaju bezeceństwa szekspirowskich. I dzisiaj... Szekspir bez cenzury, tak jest. Tak, Szekspir bez cenzury. Ciekawe, czy pan profesor słyszy, jak go gaduje. Natomiast Brytyjczycy, gdzie wydawałoby się jako specjaliści od Szekspira, co zresztą będzie można zobaczyć oczywiście ich interpretację Juliusza Cezara, czyli studenci z Royal Academy of Dramatic Art, jakim opowiadałem o różnego rodzaju znaczeniach, tłumaczeniach Szekspira, co znaczyło za czasów Szekspira pewne słowo. Oni robili wielkie oczy i byli naprawdę Róża w szoku. Na przykład. Oczywiście znali podstawy, że kto zagrał Hamleta, tam Richard Burbage i tak dalej. Takie rzeczy wiedzieli, ale o tym, jak można tłumaczyć Much Ado About Nothing, tego już nie wiedzieli. I co ich szalenie zaciekawiło. Tak więc myślę, że taki wykład dla naszych uczestników z Anglii, profesora, też może być ciekawym doświadczeniem. Mam dobrą wiadomość dla Krzysztofa, który opiekuje się OFF-em, że jest osoba, która ma ochotę zobaczyć małą premierę Hamlet. Tak więc serdecznie Pani pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Jesteśmy przekonani, że nie popełniła Pani błędu telefonując do Kuby Sadowskiego. To jest bardzo miła wiadomość, ale jestem przekonany o ogromnym zainteresowaniu. Mogę tylko powiedzieć, że 6 lat temu, jak zaczynaliśmy, jak ja przejmowałem, że tak powiem, stery OFF-a, to na widowni na przykład zdarzało się, że było 6 osób, 7 osób, 10 osób. Natomiast mówię, nie wolno się poddawać, trzeba robić swoje cały czas. W zeszłym roku udało nam się już 2 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu mieć wyprzedane prawie wszystkie bilety na wszystkie spektakle OFF-a. Ten rok jest wyjątkowo trudny dla mnie, przynajmniej eksperymentalny. Z tego względu, że w zeszłym roku na przykład na Royal Academy of Dramatic Art, którzy występowali na scenie Teatru Botto w Sopocie, zagrali 2 razy spektakl. Na każdy to maleńka przestrzeń. To była mała przestrzeń. Dlatego był upał potworny, dokładnie, nie do zniesienia. W aptece mamy miejsce. Ale na każde z tych spektakli jakby nie weszło po kilkadziesiąt osób. W tym roku jest zupełnie inna sytuacja. Spektakle OFF-owe są szalenie wymagające pod kątem technicznym. Wymagają bardzo dużej sceny, dużej widowni, co za tym idzie, ogromnych jakby też wymagań technicznych. W związku z tym prezentujemy na naprawdę największych scenach do tej pory, tego wcześniej nie było w poprzednich latach, spektakle, które prezentujemy też dwukrotnie, więc jestem ciekaw, jest to też duży sprawdzian, jak OFF już, jak dużą cieszy się popularnością i czy uda nam się zapewnić te wszystkie miejsca na widowni. Proszę Państwa, ostatni raz przypominam, Rzym. Rzym z Deutsches Theater w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Krzysiu. Przepraszam. Tak obok mikrofonu. W niedzielę kolejną, czyli 4 sierpnia, w ostatnim dniu festiwalu. 22, 333, 33, 33. No i mamy bardzo mało już czasu, więc w skrócie bardzo proszę. No niestety nie udało się wyważyć jakby proporcji. Kupiec Wanecki, czyli kolejna nominacja do Złotego Jolika. Joanna Śnieżko-Misterek. To prawda. Po raz pierwszy na naszym festiwalu zaprezentujemy spektakl Nowego Teatru imienia Witkacego ze Słupska. I ogromnie się cieszymy, że tak można powiedzieć położony po sąsiedzku teatr do nas trafił. Powiedziałaś z komedią, chociaż myślę, że to taka szczególna komedia z pewną gorzką nutą. No, ale nie tragedia w każdym razie. Tak, tak, tak. Oczywiście, no cóż, jednym z bohaterów jest Shylock. Żyd Shylock, tak. Shylock. Ja nie chcę za wiele opowiadać o tej sztuce. Jest jej reżyserem jest, może to warto dodać i warto o tym wspomnieć, że to Szymon Kaczmarek. Rewelacyjny reżyser, właśnie pracujący często na prowincji, wyciągający z aktorów rewelacyjne rzeczy. Ja go pamiętam sprzed dobrych kilku lat, kiedy to wyreżyserował Poskromienie złośnicy, w którym debiutowała Dorota Androsz. Aktorka Teatru Wybrzeże i za którą to właśnie, za które to przedstawienie zdobył Nagrodę Złotego Jorika. No może tak, i tym razem. Tak, tak, tak. Także czekamy z wielką niecierpliwością. Mhm. Kiedy Kupiec Wenecki na festiwalu? Proszę bardzo, szybciutko. 1 sierpnia o godzinie 18 w Teatrze Wybrzeże. Tak. Jest. To bardzo prosimy. Teraz jeszcze jeden utwór The Tiger Lilies. No i przedstawiamy ostatniego, ale kolejność tutaj nie ma znaczenia, z nominowanych do Złotego Jorika. Bardzo proszę. Gramy. Of this life that we live, the filth and the fury, the neurotic need. Where are we going and where does it lead? The strife and the striving as life from us bleeds. Sin. What is the point? Its purpose, its goal. Where is it going? Each one plays a role. Striving with ego to triumph, to win. For wealth and for power, commit any sin. Sin. Sin. The stinking corpse, rank with decay. A king or a duke, forgotten today. Sin. Thy name is woman. Frailty. Thy name is woman. Sin. Frailty. Thy name is woman. Frailty. Thy name. Murder, exploit, woman. Torture and maim. Ah, that this torture itself. The greatest melt. King. Lord, forgotten your name. You, the money. Each one a slave, it rots from the inside, completely depraves. Sin. Sin. So thrust with your ego, you will not be saved. We all learn this poem. Alone in our graves, worry, hurry, fight for your rights. You'll never get there. Bang at all the lights. Yeah, you're sinning. Yes, sin. Each action, each striving, a pointless game. And after it's over, forgotten your name. tutaj ten bardzo charakterystyczny dla Tygrysów akordeon. Nie piła, tylko akordeon jest najbardziej charakterystyczny dla The Tiger Lilies. Ostatnie okrążenie, dobra wiadomość dla tych, którzy będą uczestniczyli w konferencji prasowej, czyli cała trójka, która z nami heroicznie pozostała. Joanna Śnieżko-Misterek, Magda Hajdysz i Krzysztof Grabowski, który po cichutku wymknął się, ale wrócił. Zaskrzepiał. Szybciutko? Słowo szybciutko się pojawia. Ono nie jest fajne. Nie jest to dobre słowo. I w ogóle dzisiaj chyba w nie najlepszej formie redaktorka. No ale brnijmy jakoś do końca. Ostatni z nominowanych utworów. Wieczór Trzech Króli. Już nie będę ryzykowała określenia, że to komedia. Joanno. To prawda. Wieczór Trzech Króli Teatru imienia Juliusza Osterwy z Lublina. Spektakl w reżyserii Łukasza Kosa. I znów nie będę opowiadać o nim za wiele. Ja mogę tak troszeczkę przedstawić swoją relację z kuluarów tych dotyczących konkursu. Otóż pan Łukasz Drewniak rzeczywiście od samego początku... Selekcjoner naszego konkursu, który relacjonował mi, jak mu się podobają spektakle, które ogląda. Przyznam szczerze, już od początku był pod niezwykłym wrażeniem właśnie tego spektaklu, Wieczoru Trzech Króli, także obstawiał, że to będzie jeden z faworytów i tak jakoś zostało. Spektakli mieliśmy przecież około 15 w tegorocznej edycji. Szybciutko. Tak, Łukasz Kos, Teatr Lublina. Zapraszamy na ten spektakl 3 sierpnia o godzinie 19. Spektakl na dużej scenie Teatru Wybrzeże. Czekamy i zapraszamy. A ja bardzo cieszę się, bo jednak ktoś dał się skusić, namówić na Rzym. Nie będzie żałował. Bardzo dziękuję. Dziękuję za dyżur Kubie Sadowskiemu. Już za 2:09. No i będziemy puentowali to nasze spotkanie. Troszkę chaotyczne, trochę zwariowane. No taka ta noc lipcowa. Niezrównoważona w jakimś sensie. No ale tak widocznie miało być. No cóż możemy poradzić. Kto teraz? Magda. Taka miała noc pewien... duchów chciałoby się powiedzieć. No to Magda Hajdysz ma swój pomysł na zakończenie. Nie wiem, czy to będzie zakończenie, czy nowe otwarcie, ale takie spostrzeżenie mnie dopadło, że rzeczywiście w tegorocznej 23. edycji Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku przywołujemy duchy, że większość właściwie z bohaterów i spektakli w nurcie głównym i nurcie Szekspirow, chyba przede wszystkim, albo nie żyje, albo błąka się przynajmniej po jakichś zaświatach. No chociażby w niesamowitym spektaklu Lady Macbeth włoskiego duetu Imperfect Dancers, gdzie poznajemy bohaterów Macbetha i Lady Macbeth, gdy już nie żyją. Jest to oczywiście spektakl taneczny, więc co też nieczęsto zdarza się na festiwalu szekspirowskim, więc skomplikowaną relację ich niełatwej miłości poznajemy poprzez ruch, nie poprzez słowo tym razem. Mamy również oczywiście spektakl, o którym już mówiliśmy wielokrotnie. Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją. Ci panowie nie tylko nie żyją fizycznie, ale też nie żyją, ponieważ nie odnaleźli swojej, czy raczej zgubili swoją tożsamość i dopiero w spektaklu jej poszukują. A w Szekspirowie to już właściwie same duchy, Krzysztof. Ja nie wiem naprawdę, co się nawet kierowało twoimi wyborami w tym roku, ale no, zaczynamy od Ecce Homo. I tutaj mamy Macbetha, który podróżuje po czeluściach piekła i spotyka duchy złoczyńców z dzieł Szekspira. No, na przykład córki króla Lira. No tak, przeprowadza ich. Klaudiusza i Brutusa, dokładnie. I pytanie, czy te spotkania go nawrócą, czy nie. Mamy Kalibana, który śni, ale mamy też Hamleta, który śni. I jest to właściwie wizja pośmiertnej wędrówki Hamleta, oczywiście. Kolejny spektakl z Akademii Teatralnej w Warszawie to Duchy Szekspira. Kto by pomyślał? Wszystko nam się puentuje. No dobrze, a następnie teraz... Hamletelia, że tak pozwolę jeszcze dodać, gdzie powrócić, Ofelia to również spotyka duchy szekspirowskich bohaterek z kolei. No jest trochę tego. Jest trochę tych postaci, które przywołujemy i które trochę są właśnie przez to zdekonstruowane. Może to być powód, dlaczego spektakl Agaty Dudy Gracz nie zakwalifikował się, ponieważ ona nie uśmierciła ojca. Możliwe. Tak, możliwe. Ona właśnie jest powiem. Problem, że Hamlet wraca, a ojciec ale zaraz żyje. Ale o czym mówisz, bo tak państwo może się nie zorientowali. Ja? Agata Duda Gracz, która szykowała w tym samym mieście, w Poznaniu, inną wersję Hamleta. Tylko, że w Teatrze, tylko w Teatrze Nowym. Dokładnie. No i ten spektakl niestety nie przeszedł tego gęstego sita kwalifikacji w tym roku. Nie zobaczymy tego spektaklu. Oczywiście zapraszamy do Poznania, żeby widzowie też sobie wybrali. W imieniu Piotra Kruszyńskiego. Oczywiście. Agaty Dudy Gracz. Natomiast, no nie wiem, takie moje spostrzeżenie. Natomiast ja jeżeli mogę spuentować, jeżeli proszę, chodzi o Szekspirofa, no to tutaj naprawdę w tym roku mamy dla każdego niesamowitą dawkę najciekawszych rzeczy, które dzieją się i w Polsce, i na świecie. Sięgamy od Szanghaju, przez Londyn, Włochy, jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, Stany Zjednoczone w zasadzie, tutaj Hubert Michalak i Trick Company, czyli polsko-amerykańska produkcja i mamy swoisty festiwal też szkół teatralnych, jakby, bo i Akademia Teatralna i tutaj AST z Wrocławia, jednego ze spektakli nam się nie udało niestety ściągnąć, stąd mamy pewną zmianę w programie, natomiast mamy też performanse, mamy koncerty, więc i spektakle dziecięce, i spektakle dorosłych i bardzo jakby współcześnie podchodzące do rzeczy i też bardzo klasycznie, tak więc dla wszystkich naprawdę niesamowita dawka intensywnych dni i tylko chciałem powiedzieć, że Nurt Off zawsze jest układany w ten sposób z myślą o najbardziej szalonych widzach, których nie brakuje, jeżeli chodzi o Gdańsk, tak więc gdyby pojawiły się osoby, które chciałyby, a wiem niestety, że jest ich sporo, by nawet juror Paweł Szkotek powiedział: Krzysztof, ja jestem szalony, ja chcę na wszystko pójść. Tak? Więc jest taka możliwość. Jest tak to ułożony program, tak zazębiony, że można pójść na wszystko. To przedstawiliśmy jurorów konkursu ofowego, a jurorzy konkursu głównego o Złotego Jolika, Joannosz. Bardzo ci dziękuję. Szybciutko. Jacek Kopciński, Dorota Buchwald oraz Roman Pawłowski to jurorzy konkursu o Złotego Jolika. No to będzie walka. Nie się będzie toczyć. Łatwo. Tak jest. A ja chciałam dodać, jeśli mogę jeszcze, już, tak? Że podróżują jakoś za nami, towarzyszą nam w tym roku jedenastki. Bo mamy 11 artystów z 11 krajów, 11 spektakli w nurcie głównym oraz 11 biorących udział w konkursie Szekspirów. Tak się jakoś złożyło. To życzymy państwu, organizatorom festiwalu, a szczególnie profesorowi, siły, by nigdy nie poddał się. Bardzo dziękujemy za gościnę w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. To moje ulubione miejsce, jedno z ulubionych na ziemi, z którym tak trudno rozstać się. I nie trzeba się rozstawać, bo zaczynamy spotkanie. Tak. W Warszawie dyżurowali Halina Leszczyńska i Kuba Sadowski w zastępstwie, bo Wojtek Dorosz jest na wakacjach. Zdradzę przy tym. On to na pewno już ujawnił w pewnym miejscu w Grecji. W Gdańsku dyżurowali Arkadiusz Chomicki i Andrzej Dubas. A oto w zasadzie nasi gospodarze. Teraz już powiedzmy prawdę. To znaczy przyznajmy się, że tak było przez całe te dwie godziny. Joanna Śnieżko-Misterek, koordynator. Dziękuję. Dobry wieczór państwu. Dobranoc, dobrej nocy. Asia rozochodziła się. Dobrze, Magda Hajdysz, rzeczniczka. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. I Krzysztof Grabowski, który szefuje OFOWI. Ja już się nie położę spać, więc dzień dobry, zapraszam na festiwal. No za jakieś 3 godziny zacznie świtać, bo tutaj dzień jest najdłuższy, na północy, na pewno dłuższy niż w miejscu, z którego przyjechałam. Możemy już grać, Andrzeju, tak? Tak? To najwyższy czas, to graj. No, a ja, Barbara Marcinik, mam nadzieję, że tu jeszcze kiedyś powrócę. Tymczasem to be or not to be. Red wine and 100,000 nights divine, 100,000 pearls and swines, 1,000,000 fears. to be or not to be. Ah, if looks could kill a million.